Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 stycznia, jest 18. Karolina Kozińska i serwis Trójki. Otwarte galerie handlowe i muzea, koniec z godzinami dla seniorów, rząd łagodzi restrykcje. Liderka białoruskiej opozycji mówi o obozie koncentracyjnym w okolicach Mińska. Atak zimy na Warmii i Mazurach, bus uderzył w drzewo, jedna osoba nie żyje. Nauczanie zdalne przedłużone o kolejne dwa tygodnie zdecydował rząd. Sytuacja epidemiczna, choć stabilna, to zdaniem ministra zdrowia na razie nie pozwala na powrót do szkół starszych uczniów. O szczegółach Marta Szymczakowska. Jak mówił w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, otwarcie szkół dla kolejnych roczników w tym momencie byłoby zbyt ryzykowne. Przyjęliśmy takie podejście ostrożne, konserwatywne, oparte na dowodach, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna w szkołach. Minister zdrowia zapowiedział, że w drugim tygodniu lutego powtórzone będą przesiewowe badania na obecność koronawirusa dla nauczycieli i pracowników szkół. Po to właśnie, żeby podjąć decyzję, która jest oparta na realnej wiedzy, jak rozprzestrzenia się koronawirus przy funkcjonowaniu szkoły. Dopiero po powtórnych testach nauczycieli premier podejmie decyzję o ewentualnym otwarciu szkół dla kolejnych klas. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na razie w szkołach uczą się najmłodsze dzieci z klas 1-3. Kolejną grupą, która jest rozważana w ramach nauki stacjonarnej, są ósmoklasiści i maturzyści. W ramach luzowania obostrzeń sanitarnych od poniedziałku otwarte będą galerie handlowe, muzea i galerie sztuki. Nie będą już obowiązywać godziny dla seniorów między 10 a 12. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zwróciła się do seniorów, by mimo otwarcia handlu, jeśli to możliwe, nie wychodzili na zakupy. Chciałabym zaapelować do seniorów, abyście Państwo dalej pozostali w domach. Poprzez Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów jesteśmy z Państwem. Infolinia 22 505 11 11 jest dla Państwa dyspozycji. Na pomoc w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów rząd przeznaczył 150 milionów złotych. Trudne warunki na drogach czekają kierowców na Warmii i Mazurach. Przez stale padający śnieg nawierzchnia jest śliska nawet na głównych trasach. O tym, że jest wyjątkowo niebezpiecznie, przekonał się kierowca busa, który uderzył w drzewo. Zginęła jedna osoba. Do wypadku doszło w Lidzbarku pod Działdowem. Kierujący Volkswagenem Transporterem, wjeżdżając drogą do Lidzbarka, najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do warunków drogowych uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowały 4 osoby, 2 kobiety i 2 mężczyzn. Przy czym jedna z osób poniosła śmierć na miejscu. Jest to 43-letnia mieszkanka gminy Lidzbark. Mówiła Justyna Nowicka z policji w Działdowie. Najtrudniejsze warunki są obecnie w zachodniej części województwa, od powiatu działdowskiego poprzez Iławski do Elbląskiego. Śnieg ma tam padać co najmniej do jutra rana. Białoruski rząd stworzył obóz koncentracyjny, alarmuje Światłana Cichanouska. Na spotkaniu online zorganizowanym przez londyński think tank Rusi liderka opozycji nawiązała do wczorajszego dnia pamięci o ofiarach Holokaustu. Okazało się, że władze białoruskie zbudowały swój własny obóz dla dysydentów w okolicach Mińska. Wydaje się, że nie wyciągnięto traumatycznej lekcji z historii. Cichanouska ponowiła apel do społeczności międzynarodowej o rozliczenie reżimu Aleksandra Łukaszenki i kolejne sankcje. Dodała, że jej zdaniem OMON powinien zostać uznany za organizację terrorystyczną. Do umawiania wizyty w Urzędzie Skarbowym przez internet zachęcają służby skarbowe. Dzięki internetowej rejestracji w dobie pandemii można zapewnić sobie nawzajem większe bezpieczeństwo. W urzędach skarbowych obowiązują limity przebywania podatników na sali obsługi, przypomina rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Izby Skarbowej Renata Kostowska. W Urzędzie Skarbowym w Olsztynie w jednym czasie na sali obsługi może przebywać jedynie 15 osób i to pokazuje tak naprawdę, jak niewiele osób możemy w jednym czasie obsłużyć. Dlatego warto właśnie skorzystać z tej opcji umawiania wizyt, ponieważ wtedy mamy gwarancję przyjęcia w danym dniu o danej godzinie podatnika. 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania większości podatników. 85% zeznań podatkowych składanych jest przez internet. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Cofniemy się teraz w czasie troszkę, proszę Państwa. Rok 1945, końcówka stycznia, też była zima. O tej zbrodni przypomina niewielki pomnik schowany między drzewami. Na 4 dni przed wyzwoleniem Kalisza Niemcy w pobliskim lesie Skarszewskim rozstrzelali 56 działaczy polskiego podziemia. Wśród nich byli fabrykanci i właściciele majątków, którzy mimo niemieckich korzeni czuli się Polakami. Zapraszam na reportaż Danuty Synkiewicz. Mord w Skarszewskim lesie. Ten styczeń był i śnieżny, i mroźny, kiedy wojska Armii Czerwonej zbliżały się do Kalisza. Słychać było już dźwięk armat, słychać było też te armaty już w kaliskim więzieniu, a to dawało skazanym nadzieję na to, że zgodnie z prawem niemieckim, ponieważ nie minęło 100 dni od wydania wyroku, zachowają się przy życiu. W tym miejscu właśnie w styczniu 1945 roku w bestialski sposób zostało zamordowanych 56 członków Armii Krajowej, obywateli polskich, którzy bronili polskości. Każdego roku 19 stycznia w tym miejscu składamy hołd poległym w obronie ojczyzny. Zaledwie 4 dni przed zakończeniem działań wojennych w Kaliszu zostali rozstrzelani w lesie Skarczewskim. Rozstrzelani po przeprowadzonym na prędce procesie sądowym, chociaż znowuż trudno tutaj użyć słowa procesie sądowym. Specjalnie były sprowadzeni prokuratorzy z Niemiec, z Rzeszy. Szybko przeprowadzony proces, jednoznaczne wyroki, rozstrzelanie. Morderstwo, które dzisiaj byśmy nazwali morderstwem przeprowadzonym z premedytacją w sposób bezwzględny. Tym ewenementem, jeżeli chodzi o to, co bardzo mocno też wzburzyło Niemców, co wzburzyło władze hitlerowskie. Historyk Tadeusz Skarżyński. Było uczestnictwo w organizacji, polskiej organizacji podziemnej w Armii Krajowej obywateli, którzy wcześniej podpisali Volksliste, ale Niemcy nie zdawali sobie sprawy z tego, że oni podpisali tę Volksliste za przyzwoleniem władz polskiego państwa podziemnego i naszych organizacji podziemnych. Byli to obywatele pochodzenia niemieckiego, którzy byli elitą miasta Kalisza i okolicznych gmin, bo to byli przede wszystkim właściciele ziemscy, ale to też był na przykład Alfred Nowacki, właściciel fabryki, którą my dzisiaj znamy pod nazwą Winiary. Ale samo rozpracowanie spisku też trwało dość długo, to po pierwsze. Po drugie, stanowiłoby kanwę na świetny film historyczny, bo mamy tu wszelkiego rodzaju działania kontrwywiadowcze. Oficera niemieckiego, który podaje się za polskiego oficera z Londynu, który przybywa do Kalisza i który rozpracowuje po kolei tę siatkę podziemną, która funkcjonuje u nas w mieście i który koniec końcem zostaje właśnie nagrodzony między innymi wysokim stanowiskiem tutaj w lokalnych strukturach SS, w lokalnych strukturach hitlerowskich. Od kilku lat myślę o tym, żeby nakręcić film fabularny o tych ludziach, bo oni zasługują na to. Edward Prus, były radny Kalisza, miłośnik historii. Którzy 4 dni przed wyzwoleniem oddali życie za ojczyznę i nie tylko Polacy. Tutaj jest też, są obywatele narodowości niemieckiej, nacji niemieckiej, że tak się wyrażę, i oni, szczególnie tutaj jest ich postawa, zasługuje na szacunek i ukłon. Ten film, który już kilka lat mi tak chodzi po głowie, byłby może teraz możliwy, gdzie uważam, że kilku przychylnych ludzi, gdyby się za to wzięło, to jest to rzeczywiście realne w najbliższym czasie. Dlaczego ich rozstrzelano właśnie tutaj, pod Kaliszem, w lasach skarszewskich? Miało to jakiś cel? Myślę, że Niemcy do samego końca usiłowali w ten sposób jakby zatuszować tą swoją zbrodnię, bo to była zbrodnia sądowa, tak trzeba to nazwać, bo oni powinni jeszcze czekać na wyrok. Natomiast żandarmeria niemiecka wkroczyła do więzienia, wyprowadziła tychże ludzi, skrępowała ich drutem kolczastym, czyli to też jest taka forma bestialska wykonania wyroku, i do wykopanego tutaj rowu strzałem w głowę byli oni zabijani. Podejrzewam, że wielu z ludzi by mogło nawet w ogóle nie wiedzieć o tym, że ta zbrodnia się tutaj odbyła, gdyby nie to, że znalazł się naoczny świadek całej tej zbrodni, lokalny gajowy, który po prostu z pewnej odległości, z drzewa obserwował to, co się tutaj działo. I to też umożliwiło bardzo szybką identyfikację dużej części rozstrzelanych, ale nie wszystkich. I to też trzeba podkreślać, że nie wszystkie ofiary tej zbrodni zostały zidentyfikowane. Magdalena Mikołajczyk, ja jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Skarszewie. Z różnych źródeł informacji starszych osób wiem, że tą egzekucję, która była wykonywana w 1945 roku, właśnie 19 stycznia, obserwował pan leśniczy, który się nazywał Bąbel. To znaczy, czy to jest prawdziwe nazwisko, to tego nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale obserwował, przyglądał się, bo siedział na drzewie. W pobliżu przyglądał się i dostrzegał, że przyprowadzane były osoby przywiezione w transporcie. Przywiezione były tutaj właśnie do tego miejsca. Był wykopany dół i strzałem w głowę, w tył głowy, uśmiercano ludzi i wrzucano do dołu. Czyli tak samo jak egzekucje, które były wykonane w Katyniu. Później po egzekucji 56 osób został dół zasypany, a nawet zakryty śniegiem, bo wtedy też była zima, też było bardzo dużo śniegu, był mróz i pan Bąbel po prostu w tym momencie, kiedy oni odjechali, to później dopiero, ale też nie wiem w jakim odstępie czasowym, spadł z tego drzewa i później opowiadał tą historię, którą zobaczył i to wydarzenie opowiadał, przekazywał starszym osobom, z którymi miał kontakt i do dzisiaj, to znaczy teraz, czy się znajduje jakieś źródło spisane gdzieś dokładnie, to ja tego nie wiem, ale wiem na pewno, że osoby, które mieszkały tutaj w Skarszewie, takie starsze, one się tym interesowały, bo one o tej sytuacji opowiadały. I nieraz jest tak, że nawet mieszkańcy przychodzą, jak latem na spacery, to też przychodzą, żeby tutaj zobaczyć, żeby tutaj zapalić znicze, żeby się po prostu pomodlić i w ten sposób oddają cześć. Dzisiaj tutaj jest ruchliwa droga, ale w 45 być może tutaj... Nie było drogi. Ruchliwa droga to jest teraz, bo to jest droga powiatowa, ale wcześniej to po prostu były wyboje, był las. Proszę zobaczyć, tu po prostu droga prowadzi między drzewami. Więc można powiedzieć, że tej zbrodni dokonano w środku lasu. Ale w środku lasu i jeszcze na takiej zasadzie od Kalisza, 7 kilometrów, bo od centrum załóżmy jest 5 czy 7, zależy do którego miejsca będziemy się, to w ukryciu, na wsi. W lesie, najbezpieczniej, nikt nas nie widzi, nikt nie wie co się dzieje i takiej zbrodni po prostu dokonano. A najbliżej, gdzie to było możliwe, bo las był tutaj najbliżej, bo to są najbliższe lasy, jeżeli chodzi o Kalisz. Z tej strony, tak jak się jedzie, bo dalej to są dopiero w Petrykach, w Złotnikach, później są Mycielin i tak dalej są lasy, prawda? A tu lasów wcześniej nie ma. To jest właśnie pierwszy las przy Kaliszu, najbliżej miejsca, gdzie można było tutaj dojechać i w środku lasu. Proszę, wśród drzew i nawet jak nie ma liści na drzewach, to daleko nie zobaczymy, co się dzieje, prawda? Jest to miejsce, które trzeba czcić, to znaczy czas ludzi trzeba czcić chociaż takimi małymi gestami, jak typu złożenie wiązanki kwiatów, czy pamiętanie o tym, bo my dzisiaj to robimy, będą to robiły następne pokolenia. I tak przekazujemy naszą historię, bo inaczej się jej nie podtrzyma i naszą pamięć. Pomimo tego, że okres pomiędzy ekshumacją, pomiędzy zbrodnią a ekshumacją był dość krótki, to jednak nie udało się części osób zidentyfikować. Natomiast tych, można powiedzieć, pierwszych obywateli Kalisza, no, część z nich zidentyfikowano, część z nich została złożona w swoich grobowcach, grobach rodzinnych. A część tych bohaterów, bo to są bohaterowie, została złożona razem w mogile na cmentarzu tynieckim. I są oni swego rodzaju też świadectwem takiej olbrzymiej determinacji i woli walki o polskość, o ojczyznę. O tyle właśnie też ciekawą z tej perspektywy, że to są bardzo często obywatele pochodzenia niemieckiego. I to pokazuje tą specyficzną polskość Kalisza. Wielokulturową, ale jednocześnie polskość. Był to reportaż Danuty Sienkiewicz. Mord w Skarszewskim Lesie. We'll do it all.

zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Jeszcze tylko 18 minut i będzie 19. W Trójce czas najwyższy na ekonomię. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2021. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński podkreśla, że celem tegorocznego budżetu jest wsparcie odbudowy gospodarki po pandemii. Budżet na 2021 rok będzie wspierał odbudowę gospodarki, jest bezpieczny i dobrze przemyślany. Dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 miliarda, wydatki 486 miliardów, a deficyt wyniesie 82 miliardy. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozkręcenie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych, w tym społecznych. Ustawa budżetowa przewiduje, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 4%. W ubiegłym roku Polacy rzadziej sięgali po kredyty i pożyczki. Wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek zmniejszyła się o 18% w ujęciu rok do roku. Spadek sprzedaży odnotowano zarówno w przypadku kredytów mieszkaniowych, jak i gotówkowych. O blisko 1/3 zmalała też sprzedaż pożyczek w instytucjach pozabankowych. Jak mówi prezes Biura Informacji Kredytowej Mariusz Cholewa, wzrost udzielonych kredytów odnotowano tylko w jednej kategorii. Z wyjątkiem kredytów ratalnych, gdzie sprzedaż wzrosła o 0,8% i była lepsza niż w roku 2019, a tak to w każdym z tych produktów mieliśmy niższą wartość nowo udzielonych kredytów i pożyczek, i to w kredytach gotówkowych i pożyczkach to było 30 i 33% odpowiednio. Najłagodniejszy spadek odnotowano w sprzedaży kredytów hipotecznych. Już za parę minut porozmawiamy o nowych realiach dotyczących obostrzeń dla przedsiębiorców. Gościem Trójki będzie Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Na koniec o cenach podstawowych walut. Teraz za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,22 zł, za euro 4,54 zł, dolar amerykański kosztuje 3,75 zł, a funt brytyjski 5,12 zł. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tu tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas, nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, kłaniam się Państwu. Bardzo ważne informacje dziś dotarły do przedsiębiorców, bo okazuje się, że rząd polski postanowił przedłużyć do 14 lutego podstawowe, główne obostrzenia, ale są pewne zmiany, jest pewna odwilż, można byłoby tak powiedzieć. Jaki jest Pański komentarz do tej całej sytuacji, niełatwej przecież dla przedsiębiorców? Słusznie Pan podkreślił, że to jest bardzo trudna sytuacja dla wielu branż, tu jest pewne światełko w tunelu dla właścicieli galerii handlowych i można powiedzieć tego segmentu sprzedaży detalicznej, która też mocno mówiła o otwarciu ich obiektów przy pewnych wymogach sanitarnych. Natomiast powiem szczerze, no my jesteśmy jako organizacja tutaj zwolennikiem także odmrożenia gastronomii przy pewnych wymogach sanitarnych, no bo to są te branże, które bardzo mocno dotwiera ten lockdown i myślę, że to może się skończyć bardzo trudną dalszą ich sytuacją finansową i też licznymi upadłościami. To światełko oczywiście jest w tunelu w jednej branży, tu mówimy o galeriach handlowych, natomiast jest wiele branż, które nadal są objęte lockdownem. Myślę, że czy nawet sektor związany z hotelarstwem, bo tak zwany brak możliwości korzystania z hoteli, no to jest szereg problemów takich, na przykład różnych, dostrzegają to przedsiębiorcy, ale też w obszarze postępowań sądowych, administracyjnych i innych, etc., gdzie się korzysta z tych możliwości przesyłania. Tak więc ja mam nadzieję tak, że z jednej strony rząd będzie monitorował to uwolnienie na przykładzie galerii handlowych tego segmentu i mam nadzieję, że nie będą aż dwa tygodnie, ale może już po tygodniu będzie szansa na dalsze uwolnienie poszczególnych branż, no bo ta sytuacja jest bardzo trudna dla wielu sektorów branżowych. Pamiętajmy, że często jest tak, że są sektory otwarte, a niektóre są zamknięte, ale te otwarte też z racji kooperacji, współpracy, im obroty też ulegają zmniejszeniu. Proszę powiedzieć, jakie są generalnie nastroje właśnie wśród przedsiębiorców? No one nie są chyba najlepsze, ale sam pan powiedział, że jest światełko w tunelu. No tak, odczytuję to w dzisiejszą konferencję ministra zdrowia i minister pracy. Natomiast tak jak mówię, no my jesteśmy zwolennikiem dosyć szybszego otwarcia z zachowaniem bezpieczeństwa wymogów sanitarnych. Myślę, że przedsiębiorcy byliby w stanie spełnić te wszystkie wymagania, tak aby się szybciej otworzyć. Ja z jednej strony trochę tu widzę zachowawczych ze strony administracji rządowej, no ale z drugiej strony ten pesymizm wśród przedsiębiorców jest na bardzo wysokim poziomie i każde takie odmrożenie, chociaż mniejsze, jest tutaj tak zwanym światełkiem w tunelu, bo mam nadzieję, że doczekamy tych szybkich czasów, kiedy już cała gospodarka z zachowaniem wymogów sanitarnych będzie mogła normalnie funkcjonować. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniam się do widzenia. Podsumowanie dnia. Just